Gel seninle bir ikrarda duralım, alevinden har olalım sevdiğim. Bağlanalım bir ikrarda duralım, bağlanalım bir ikrarda duralım. Yaradan'a kul olalım sevdiğim, Yaradan'a kul olalım sevdiğim. Bağlanalım bir ikrarda duralım, bağlanalım bir ikrarda duralım. Yaradan'a kul olalım sevdiğim, Yaradan'a kul olalım sevdiğim. Aşık oldum Muhammed'in adına, Kerem dedem gibi aşkın oduna, Kerem dedem gibi aşkın oduna. Yana yana kül olalım sevdiğim, yana yana Kerem dedem gibi aşkın oduna, Kerem dedem gibi aşkın oduna. Yana yana kül olalım sevdiğim, yana yana kül olalım. Mehmet üstadım nedir çareler, göz göz oldu sızılıyor yâreler. İkimizi bir kefene saralar, ikimizi bir kefene saralar. bir kabirde sırulalım sevdiğim. Bir kabirde sırulalım sevdiğim. İkimizi bir kefene sararlar. İkimizi bir kefene sararlar. Bir kabirde sırulalım sevdiğim. Bir kabirde sırulalım sevdiğim.